Spał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie można zdjąć maseczkę, są też zmiany w restauracjach i będzie można poćwiczyć w siłowni. Na początek wszystko, co trzeba wiedzieć o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń po pandemii. Wybory prezydenckie powinny być w czerwcu i się odbędą, tak mówi premier, pytany o datę głosowania. Potwierdzają się doniesienia z Brukseli. Polska ma szansę na ponad 60 miliardów euro na odbudowę gospodarki po koronawirusie. Rząd ogłosił czwarty etap poluzowania ograniczeń wprowadzonych po pandemii koronawirusa. Zgodnie z nim od 30 maja nie musimy mieć na sobie maseczki w otwartej przestrzeni, gdy zachowujemy dystans 2 metrów od innych osób. Obowiązkowo zasłaniamy jednak nos i usta, gdy wchodzimy do autobusów i tramwajów, sklepów, kin i teatrów, salonów masażu oraz tatuażu, kościołów, a także urzędów. Również od 30 maja nie będzie limitów klientów w sklepach. Nadal jednak obowiązuje dezynfekcja rąk i zakładanie rękawiczek. Tego samego dnia na świeżym powietrzu będzie można organizować koncerty do 150 osób, a także wesela. Trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach. W kwestii sportu od 6 czerwca wracają siłownie, baseny, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki. Tego dnia otwarte zostaną też kina, teatry i inne miejsca kultury. Przebieg epidemii koronawirusa ma tendencję spadkową na ogromnym obszarze Polski. Tak na konferencji podczas ogłaszania kolejnego etapu znoszenia ograniczeń mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaznaczał, że wyjątkiem są 3 województwa – śląskie, łódzkie i wielkopolskie. Te ogniska bardzo sprawnie i bardzo szybko zostały, można powiedzieć, opanowane. Blisko 40 tysięcy testów wykonanych. W tej chwili już wszyscy górnicy są przebadani. Badamy rodziny tych osób, które są chore. W związku z tym jeszcze przez parę dni na pewno te spływające wyniki będą stosunkowo wysokie, natomiast to są osoby, które już są w kwarantannie. Minister zdrowia zaznaczył jednak, że poluzowanie ograniczeń nie oznacza końca epidemii. Na konferencji z ministrem zdrowia był premier Mateusz Morawiecki. On przez dziennikarzy pytany był o datę wyborów prezydenckich. Jestem przekonany, że wybory w czerwcu powinny się odbyć. Wybory się w czerwcu odbędą. Senat może zamrażać tę ustawę nawet 30 dni, tyle ile maksymalnie to zamrożenie może trwać, ale poradzimy sobie z realizacją tych wyborów na pewno w czerwcu. Wczoraj Senat do poniedziałku ogłosił przerwę w obradach nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. Wcześniej zgłoszono poprawkę, zgodnie z którą wybory mogłyby być po 6 sierpnia, czyli końcu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła później, że w Senacie dochodzi do obstrukcji, mimo wcześniejszych zapowiedzi marszałka Senatu, że tak się nie będzie działo. Z kolei marszałek Tomasz Grodzki stwierdził, że Senat kieruje się tym, żeby wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny i oddawały wolę narodu. O 15:45 ma być wspólna konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy. Wydadzą oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich. Informuje o tym nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Ponad 500 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które mają kłopoty z powodu koronawirusa. To jedno z założeń rządowej tarczy antykryzysowej 4.0. Dzisiaj pracowali nad nią posłowie, wysłali projekt tarczy do Sejmowej Komisji Finansów. Przy Wiejskiej cały czas jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj ponownie. Witam. Jaką jeszcze pomoc obiecuje rząd i jak te rozwiązania są oceniane przez opozycję? Opozycja chciała odrzucenia projektu przepisów tarczy antykryzysowej 4.0. Poseł Adrian Zandberg z Lewicy mówił podczas debaty, że rząd chce wprowadzić, jak się wyraził, antypracownicze przepisy. Chodzi o propozycje, które przewidują, że przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, będą mieli możliwość obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% do 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Warunkiem obniżenia pensji będzie znaczący wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Epidemia się skończy, dawno już zapomnimy i o kwarantannie, i o maseczkach, a co miesiąc na konta pracowników będzie wpływać nadal obniżona pensja, obcięta pod pretekstem epidemii. Taką szykujecie w tym momencie przyszłość polskim pracownikom. Z jednej strony ceny, które idą w górę, z drugiej strony pensje, które pójdą w dół. To nie jest żadna ustawa antykryzysowa. To jest ustawa, która w praktyce oznacza ruinę dla tysięcy polskich rodzin. Zarzuty te odpierała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zwracając się do posła Zandberga, mówiła, że przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 są prozatrudnieniowe i mają sprawić, że miejsca pracy będą utrzymane. Wspomniał pan o związkach, organizacjach, wspomniał pan też o firmach, które dzisiaj mówią o widmie zwalniania. Ja przypomnę, że wszystkie przepisy, które zostały wprowadzone i w tej ustawie, i w poprzednich, uzależniają możliwość skorzystania z pomocy do wypłaty pensji, do postojowego. Uzależniają od utrzymania miejsc pracy. Rząd proponuje też ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych i pakiet osłonowy dla samorządów. A to była z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Teraz jeszcze o pieniądzach z Unii Europejskiej. Tam 30 minut temu pokazano propozycję wsparcia dla krajów wspólnoty w odbudowie gospodarki po koronawirusie. Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia naszej korespondentki w Brukseli, że Polska może otrzymać w sumie ponad 60 miliardów euro, z tego ponad 37 miliardów w formie grantów. Całe wsparcie dla wszystkich krajów opiewa na 750 miliardów euro. Komisja zaprezentowała też założenia zaktualizowanego budżetu na lata 2021-2027. Opiewa on na ponad bilion euro. Równocześnie podtrzymano propozycję, żeby wypłata unijnych funduszy była powiązana z przestrzeganiem praworządności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz i burze dzisiaj głównie na południowym wschodzie, późnym popołudniem pokropi też na Pomorzu Zachodnim. W innych regionach trochę chmur, trochę słońca. Jutro na wschodzie Polski też deszczowo, tam zagrzmi, a burzą może towarzyszyć grad. Teraz na termometrach od 17 stopni w Gdańsku do 20 we Wrocławiu i Poznaniu oraz 22 w Zielonej Górze. W czwartek od 15 stopni nad morzem do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa! Teraz kupując idealny na prezent aparat fotograficzny Instax Mini 9 z 10 wkładami, z możliwością natychmiastowego wywoływania zdjęć, zapłacisz 219 zł, oszczędzając 110 zł. A za laptop Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i5 10 generacji i dyskiem SSD 512 GB zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 300 zł. Super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Mamma mia! Tydzień włoski w Lidlu. A w nim pyszne włoskie sosy, włoskie sery, włoskie desery i wiele, wiele innych. A wszystko takie delicioso i w perfetto cenach. Na przykład zestaw włoskich wędlin 23% taniej 9,99. Ser tarty Parmigiano Reggiano 100 gramów 5,99. A kawa ziarnista Lavazza Crema 44,99 za kilogram. Viva Italia! Lidl. Więcej na radość z życia. Nie rozumiem. Jak Marek mógł Cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź Pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Zostań w domu z Trójką. I zacząłem już ostatnią dziś godzinę spotkania z Państwem. Ryszard Jaźwiński pozostaje na antenie do 15. Jeszcze kilka tematów, między innymi wrócimy do filmu, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy. To wszystko właśnie było związane z naszą rozmową o castingach, o tych nietypowych castingach. Jutro być może jedna z ostatnich premier online. Dobrze, to już ujawnię. Chodzi o francuski film Kołysanka. Za kilka minut nieco więcej o nim porozmawiamy z Izabelą Wierzbińską. Line.

The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Dziękuję Państwu bardzo za te wszystkie przykłady nietypowych castingów, o których dzisiaj Państwo do mnie pisali. No nietypowych, bo nie dotyczących aktorów, nie dotyczących poszukiwania kandydatów do zagrania jakiejś roli w filmie czy w teatrze. No właśnie, to już ostatni raz dzisiaj wrócimy do tych castingów, bo tu padło wiele rozmaitych przykładów. Niektóre naprawdę bardzo zaskakujące. Z tych wymienionych przez Państwa myślę, że casting na współlokatora to jest w tych czasach sprawa dosyć częsta, nawet może powszechna. Wielokrotnie już o tym sam słyszałem czy czytałem, ale akurat przykład dotyczący filmu, o którym będziemy teraz w Trójce rozmawiać, tutaj w tych Państwa opisach nie padł. No i na ten temat więcej już za moment Izabela Wierzbińska z Bestfilmu. Bo właśnie jutro, no chciałoby się powiedzieć na ekrany kin, ale na razie na te małe ekrany, bo wciąż w sieci wchodzi francuski film Kołysanka. To na co jeszcze można zrobić casting? Można zrobić na przykład casting na idealną nianię. Tak się dzieje w filmie pod tytułem Kołysanka. Głównym bohaterem jest młode małżeństwo z dwójką małych dzieci. No i mama postanawia wrócić do pracy. Do tej pory pracowała jako adwokatka, bardzo za tą pracą tęskni. No i jednak mimo jakichś takich początkowych niechęci męża przekonuje go do tego, że jednak ten powrót do pracy dobrze zrobi całej ich rodzinie i postanawiają właśnie znaleźć idealną nianię dla swoich dzieci. No i oczywiście o filmie Kołysanka moglibyśmy powiedzieć, że to jest francuski dramat obyczajowy, ale jednak na castingu się nie kończy i rodzinnych perypetiach z nianią. To również film z mocnymi akcentami rodem z thrillera. Tak, ja myślę, że tutaj wszyscy fani stylu Ozona na przykład będą zadowoleni, czy można się odnieść do Lokatora Polańskiego. Tu rzeczywiście jest taki dreszczyk, element strachu i niepokoju. Oczywiście nie mogę więcej zdradzić Państwu, natomiast film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Leili Slimani, też pod tytułem Kołysanka, która dostała bardzo wiele nagród, między innymi najważniejszą nagrodę literacką we Francji. I doceniono właśnie ten niepokój, ten styl, który tam jest. No i teraz książka została zekranizowana. Możemy mówić o różnych walorach Kołysanki, bo to też we Francji film doceniony ze względu na rolę aktorską. Tak, tutaj główna aktorka Karine Viard była nominowana w tym roku do Nagrody Cezara właśnie za tą rolę niani w Kołysance. Jakiej opowieści mamy się spodziewać? Więcej obserwacji właśnie obyczajowych, czy jednak napięcia i suspensu? To jest jedno i drugie, ponieważ rzeczywiście obserwujemy tą rodzinę i to, z którą myślę wiele rodzin się zmaga, z takimi decyzjami, prawda? Czy oddać swoje dzieci w obce ręce, czy możemy zaufać tej nowej osobie, którą wprowadzamy do swojego domu, a równocześnie właśnie mamy to napięcie od tego, co się wydarzy, bo tutaj niania, która rzeczywiście wydaje się idealna, ona zaczyna coraz bardziej w to życie rodzinne wchodzić i zaczyna ingerować. Dlatego no, nie wszystko jest takie łatwe i ma łatwe odpowiedzi. To jest kolejny film, który z oczywistych względów nie mógł mieć swojej premiery kinowej i właśnie teraz pojawia się w dystrybucji online. Tak, to jest nasz, mam nadzieję, już ostatni film, który wprowadzamy online. Będzie premiera na VOD 28 maja. No i mam nadzieję, że z kolejnymi filmami spotkamy się z Państwem w kinie, z premierami. Jakie są oczekiwania, jaki prognostyk na to spotkanie w kinie na dzisiaj? No mam nadzieję, że czerwiec będzie miesiącem przełomowym i że kina się otworzą. I szykujemy się już z pierwszą premierą, z filmem Tu i Teraz. Bardzo pogodnym francuskim filmem o poszukiwaniu szczęścia, moim zdaniem idealnym właśnie na taki pierwszy film po powrocie do kinowej sali. No na razie mogą funkcjonować wyłącznie kina plenerowe. To prawda, tak. W kinach plenerowych też Państwo nasz repertuar znajdziecie, ale to zazwyczaj są filmy, które gdzieś już były, już miały swoje premiery, natomiast taką typowo pierwszą kinową premierę doczekamy na otwarcie sal kinowych, tych klasycznych. My czekamy również razem z Izabelą Wierzbińską. No oczywiście, że miło ogląda się filmy w zaciszu domowym, bez jakichś innych zobowiązań, bez ograniczeń. W każdej chwili oczywiście też można przerwać, można napić się kawy i herbaty, chociaż nie polecam, na filmie warto się skupić, no ale właśnie, nigdy w domu nie będzie takiego skupienia, jakie osiągamy, no i tej magii też, bo to jest najważniejsze, jakie osiągamy w kinie po prostu, tym stacjonarnym i oglądając film na dużym ekranie. Oby rzeczywiście te kinowe premiery wróciły do nas jak najszybciej. A już niedługo w Trójce kolejny wyrazisty akcent literacki, wcześniej Anita Lipnicka. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja i pełne światła są moje dłonie. Jeszcze wierzę w drugiego człowieka. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim Minęła już 14.30, to przypomnę, że od tego tygodnia powracamy do powieści dla dorosłych i dla dzieci sprzed 14 lat. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Na ścieżce pojawił się niezupełnie już trzeźwy Tom O'Malley. Szedł z Golak do Glenkill, do tamtejszego pubu. Świeże powietrze dobrze mu robiło, zielona trawa, błękitne niebo, uganiające się za zdobyczą mewy krzyczały i wirowały w powietrzu tak szybko, że zakręciło mu się w głowie. Owce George'a pasły się spokojnie i malowniczo. Jedna z nich zapędziła się wyjątkowo daleko, bo aż na skalną półkę, gdzie wyglądała jak lew na tronie. Hej, owieczko! Zawołał Tom. Tylko nie spadnij! Szkoda by było takiej ślicznotki. Owca spojrzała na niego z pogardą i nagle poczuł się głupio. Tak, był głupi i pijany. Ale to już przeszłość. Jeszcze się wybije. W turystyce. Tak jest. Przyszłością Glenkill była turystyka. Musi obgadać to z kumplami w pubie. Ale najpierw chciał przyjrzeć się z bliska temu pięknemu czarnemu baranowi. Cztery rogi. Niezwykłe. Tak, George miał wyjątkowe owce. I wtedy Tom zobaczył szpadel. Dobry szpadel. Przydałby mu się taki, postanowił go wziąć. Chwytając za rękojeść, trącił nogą coś miękkiego. Niedługo potem wrzosowata dostrzegła grupkę ludzi biegnących ścieżką od strony wioski. Na czele grupy biegł chudy mężczyzna, którego owce nie znały. Wytężyły wzrok, za chudzielcem truchtał rzeźnik. Owce wstrzymały oddech, już sam jego zapach wystarczał, żeby zmiękły im nogi w kolanach. Rzeźnik pachniał śmiercią. Bały się go nawet psy. Owce nienawidziły rzeźnika i uwielbiały Gabriela z wystrzępioną brodą, drobnego człowieczka w miękkim kapeluszu ze spuszczonym brzegiem, który z trudem nadążał za biegnącą przed nim górą mięsa. Ludzie dobiegli już prawie do zwłok. Owce zapomniały, że mają zachowywać się naturalnie i wyciągnęły szyję, żeby lepiej widzieć. Przywódca ludzkiego stada stanął jak wryty o kilka jagnięcych skoków przed ciałem George'a. Przez chwilę chwiał się jak długa gałąź na wietrze, lecz jego czujne, małe, ostre jak szpilki oczy cały czas patrzyły na szpadel sterczący z wnętrzności pasterza. Pojadając trawę, Otello przeszedł tuż obok nich. Potem, ciężko dysząc i sapiąc, ścieżką nadbiegła Lili, a wraz z nią nadpłynął obłok pachnących bzem perfum. Lili miała mocno zaczerwienioną twarz i rude, rozwichrzone włosy i na widok George'a wydała krótki, przeraźliwy krzyk. Owce spojrzały na nią spokojnie. Lili przychodziła czasem na łąkę, zwykle wieczorem, i krzyczała, tak, z byle powodu. Owce do tego przywykły. Często znikała z George'em w przyczepie. Jej dziwne krzyki zupełnie im nie przeszkadzały. Ale zaraz potem wiatr poniósł przez łąkę krzyk zupełnie inny, przeciągły i żałosny. Biały wieloryb i chmurka nie wytrzymali i pogalopowali na wzgórze, gdzie zawstydzili się i ponownie spróbowali przybrać naturalny wygląd. Nie zwracając uwagi na mokrą od wieczornego deszczu trawę, Lili opadła na kolana obok zwłok. To ona tak strasznie krzyczała. Nagle wyrósł obok niej rzeźnik, który pociągnął ją mocno za ramię. Owce wstrzymały oddech. Coś powiedział. Lili spojrzała na niego oczami pełnymi łez, poruszyła ustami, lecz mówiła za cicho. Rzeźnik jej odpowiedział, potem chwycił ją za rękaw i odciągnął na bok. Wtem od strony poidła nadbiegła truchtem panna Maple, która wzięła na siebie obserwację rzeźnika. Na nosie miała podejrzaną czerwoną plamę, ale ponieważ wytarzała się w błocie, wyglądała po prostu jak bardzo brudna owca. Idiotyczne zamieszanie, mówił rzeźnik. Przestań robić z siebie widowisko. Wierz mi, skarbie, masz teraz inne zmartwienia. Grubymi, serdelkowatymi palcami wziął ją pod brodę i zadarł jej głowę tak, że musiała mu spojrzeć prosto w oczy. Dlaczego mieliby mnie podejrzewać? Spytała, próbując się uwolnić. Przecież dobrze nam się z George'em układało. Rzeźnik jeszcze mocniej zacisnął palce na jej podbródku. Dobrze? Odparł. Rzeczywiście, to im wystarczy. A komu jeszcze dobrze się z nim układało? Zaczekaj tylko, aż otworzą testament. Wtedy zobaczymy, jak to z wami było. chwili zadrżała i owinęła się szczelniej szalem. Panna Maple wiedziała, jak się Lili czuje. Być dotkniętą przez rzeźnika, to tak jakby za ucho chwyciła cię sama śmierć. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Codziennie około 14.30. Morrison, a za chwilę może kilka minut wyłącznie po polsku, tym bardziej, że są to utwory, których ja przynajmniej mam wrażenie dość długo już nie słyszałem. Grupa Demono to za chwilę, a wcześniej Firebirds. A jednak odwrotnie. Firebirds za chwilę, a grupa Demono Kochać inaczej już teraz.

przez cały czas. Uśmiech łagodny miał wzrok wbity w jeden punkt, w ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Zrobiło nostalgicznie, ale mam nadzieję ciągle miło. No i przed ten moment, bo to już za 10 minut 15, by powiedzieć do usłyszenia. Elżbieta Malinowska i Anna Rygulska realizowały tę audycję od godziny 10. Przygotowaliśmy ją wspólnie. Sylwia Hej i mówiący te słowa Ryszard Jaźwiński. A to już ostatni utwór wybrany dzisiaj przez Mariusza Mawczarka i to będzie grupa Yes. Zostańmy z Trójką. Do usłyszenia. Now you see too late. Love was I'm a camera. Autopromocja.